چار نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جلت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جلت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جلت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھی محبوب کا گھر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، سب فضا بھی منور مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے ہے، مدینہ ہے کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، دونوں عالم کا دل بر مدینے میں ہے، دونوں عالم کا دل بر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے دیوان بے تاب ہے اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، نور کی دیکھو برسات ہے چاند سو، چار سو کیا سما کیفیت مدینے میں ہے کیا سما کے آور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افضل مدینے میں ہے ران ہے زندگی دور رہ کر کے بھی ران ہے زندگی موت بھی کیسے آور مدینے میں ہے موت بھی کیسے آور مدینے میں ہے مدینے میں ہے ان کا منگتا نگر تو مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے چل مدینہ دیوانو مجدہ سنو چل مدینہ کا دیوانو مجدہ سنو چل ہر بام مقدر مدینے میں ہے چل ہر بام مقدر مدینے میں ہے یہاں کس قدر کیف آور مدینے میں ہے کس قدر کیف آور مدینے میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے ہے صلو علی الحبیب حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات بیدار رہ کر گزارتے ہیں سیدنا علی بن یزید صدائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان میں 60 بار قرآن پاک ختم فرماتے ہیں روزانہ دن رات میں ایک ایک بار یہ ہمارے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی جیسے میں نے عرض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ انتہائی عقل مند تھے اور جو بات میں نے بیان کی یہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہے ابھی نظر آئی تھی کہ حضرت سیدنا خطیب بغدادی علیہ رحمۃ الحادی ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ سیدنا سفیان فوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم آپ یعنی امام اعظم اس معاملے میں بہت سمجھدار تھے کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کرے جو انہیں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دے. کتنی پیاری بات ہے. جب امام اعظم امام حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا, وصال ہوا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب دعوات بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیزران کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو میں نے 3 رات مسلسل یہ آواز سنی, فقیہ چلا گیا, اب تمہارے پاس ایسا فقیہ کوئی نہیں, لہذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور امام اعظم کے بہترین جانشین بنو. امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا, تب کون ہے جو ان کے بعد تاریک راتوں میں بیدار رہے. یہ آواز سنی گئی تو اس قدر آپ کا مقام تھا. ابو حنیفہ مشہور ہے آپ کی, آپ اس نام سے مشہور ہیں. آپ کا اصل نام نعمان تھا, والی صاحب کا نام ثابت نعمان بن ثابت, آپ کے استاد محترم کا نام حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ بہت ہی پیارے استاذ بھی تھے. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امام اعظم کی وصیتیں, بہت پیارا رسالہ. امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا وصال کم و بیش 150 سنہ ہجری میں ہوا, اور آپ نے جو اپنی شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کو جو وصیتیں کی, وہ وصیتیں الحمدللہ اس رسالے میں موجود ہیں. اس کی میں نے ایک وصیت پڑھی تھی, وصیت نمبر 36, جو اس کی ترتیب کے مطابق ہے, آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. فرماتے ہیں, اگر تم خوراک اور کسب معاش کے بغیر 10 سال بھی زندہ رہ سکو تب بھی علم دین سے دوری اختیار نہ کرنا. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصیت کی, اگر تم خوراک اور کسب معاش کے بغیر 10 سال بھی زندہ رہ سکو تب بھی علم دین سے دوری اختیار نہ کرنا, کیونکہ اگر تم نے علم دین سے منہ موڑا تو تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے, پارہ 16 سورۃ طہٰ آیت نمبر 112, ترجمہ کنز الایمان, اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. آج معیشت کی تنگی کا شاید ہی کوئی ہو جو رونا نہ روتا ہو. ومن اعرض عن ذکری, جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. قرآن پاک کا حکم ہے, قرآن پاک کا فیصلہ ہے. تو اپنی معیشت کی تنگی دور کرنے کے لیے, اپنی زندگانی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کے ذکر کی طرف آنا پڑے گا, اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی, اس کے احکام کی بجاوری لانی پڑے گی. آج امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بھاری اکثریت اللہ تعالی کی نافرمانی پر ایسا اتری ہوئی ہے, پڑھوا ہی نہیں کسی کو. گھر میں جاؤ تو گانے بجتے ہیں, فلمیں چلتی ہیں, موسیقی, تو شادی بیاہ میں جاؤ تو اللہ کی نافرمانی. تو کوئی مذہبی حوالے سے بھی دعوت ہوتی ہے تو اس میں بھی بے پردگی کے حوالے سے ایسا ماحول ہے کہ وہ اصل میں ایسا ہو گیا ہے کہ رشتہ داری کی آپس میں پردہ ہے, اس کے متعلق بھی بالکل ایک لاپرواہی سی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لا علمی ہے, اتنی لا علمی بھی نہیں ہے, جانتے ہیں سمجھتے ہیں, کہ یہ پھپھی ذات ہے، یہ خالہ ذات ہے، یہ مامو ذات ہے، اور وہ منہ بولی بہن بن گئی ہے، وہ منہ والا بھائی بن گئے، لیکن اب جس سے نکاح ہو سکتا اسے پردہ تو ہے نا، یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے. اب وہ بے پردگی ایسی خاندان میں رچ بس گئی ہے کہ اب گھر کے بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں بھائی بہن بیٹھے ہیں، بیٹھنے دو، بھائی بہن بیٹھے ہیں بزرگوں، ان کی شادی بھی آپس میں ہو سکتی ہے، کبھی سگے بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، کیوں بے پردگی اوپر رہ کر گھر میں کرواتے ہیں ہم؟ پردہ کروائیں، گھر کی گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کا سامنا ہو کیسے، وہ بھی اگر گھر کے رشتے دار ہیں، خالہ زاد ہے، پھپھی زاد ہے، مامو زاد ہے، یا دیور ہے یا جیٹھ ہے، یہ تو بہت لوگ گھر کے افراد ہوتے ہیں، یہ جب گھر پر آئیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہ تو زیادہ خطرناک ہے. باہر کے دوست اور باہر کے غیر مرد کے مقابلے میں گھر کے اندر جو غیر محرم ہے وہ زیادہ اس سے احتیاط ضروری ہے، کہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسی عورت ہے، غیر محرم کوئی ایسا رشتہ دار آئے، عموماً گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے. عموماً ایسے لوگ بعض اوقات گھر میں بھی رہتے ہیں، ان سے زیادہ خطرہ ہے. آپ کہیں گے کہ جناب نہیں، ہمارا ماحول ہے تو اس معاشرے میں باپ اور بیٹی کے واقعات سنے جا رہے ہیں، بھائی اور بہن کے واقعات سنے جا رہے ہیں، دو دو برس کی، تین تین برس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ برے برے واقعات سنے جا رہے ہیں، کہ ہم نہیں پڑھتے، کہ ہم نہیں سنتے، کہ آنکھوں پر پٹی آ گئی ہے، کیا کان میں اب آواز نہیں جاتی، کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہون ہوش کے نہ کھول لیں ہم. اپنے گھر کے اندر پردے کو نافذ کریں، اور اس کے لیے میں ہر گھر کے فرد کو یہ دعوت دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب جو کم و بیش 400 صفحات پر مشتمل ہے، اس کا مطالعہ کریں. مجھے آج ایک اسلامی بھائی کا یہ ایس ایم ایس آیا کہ یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے. وہ اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 41 گھنٹے میں پوری کتاب پڑھ لی، 41 گھنٹے میں. چلے آپ نیت کر لیں، کون کون 7 دن میں پڑھنے کی نیت کرتا ہے؟ یہ مدنی چینل کے ناظرین میں نیت کرے، یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ضرور لے. اس کتاب کو گھول کر خود بھی ہم پی جائیں، اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کے بڑوں کو، کاش ایسا ہو جائے، یہ گھول کر پلا دیں، یہ کتاب ہمارے معاشرے کو با حیا بنا دے گی. با حیا بنانے والی کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. تو یوں اپنے گھر کے اندر اور ہر جگہ جو اللہ کی نافرمانیاں ہم نے داخل کی، اپنے کاروبار کے اندر، دفاتر کے اندر بے پردہ سیکرٹریاں بٹھا کر، بے پردہ مطلب کہ آپریٹریں بٹھا کر، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے، تو یہ نہ کریں. اللہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے، اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے. اللہ حلیم ہے، اللہ حلیم ہے. تفسیر جلالین وغیرہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے کہ مجرم کی بربت گرفت نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، حلم والا ہے. بندے مان جا، بندے مان جا، مگر یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے نا، بستیوں کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، پتھر برسا دیے گئے، ہوائیں چلا دی گئی، طوفان بہا دیے گئے. کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ بستیاں، کہاں ہیں وہ آبادیاں، کہاں ہیں؟ مٹ گئی، مٹ گئی. وہ نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. لوٹا میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مندی چینل کے ناظرین، لوٹ آئیے اللہ کی فرما برداری کی طرف، لوٹ آئیے. اتنی تنگی آ گئی، اتنی پریشانی آ گئی، اتنے قرضے بڑھ گئے، اتنی تکلیف بڑھ چکی ہے، پھر بھی یہ نفس و شیطان ہے جو یہ بات سمجھنے پر تیار نہیں ہونے دیتی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی نعوست ہے. اگر چاہتے ہیں کہ یہ پریشانیوں میں کمی آ جائے، صبر آ جائے، سکون آ جائے، امن آ جائے، اطمینان آ جائے، آ جاؤ اپنے رب کی فرما برداری کی طرف. نمازی بن جائیں، سچے بن جائیں، اچھے بن جائیں، سنتوں کے پیکر بن جائیں. آپ کو آپ کی دعوت اسلامی کا ماحول پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اس ماحول کے دامن میں آ جاؤ. دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں انشاءاللہ عزوجل سنتوں کا پیکر بنا دے گا، انشاءاللہ. ایسا پیکر بنا دے گا, ایسا پیکر بنا دے گا کہ پھر ہماری زبان سے بھی یہ صدائیں نکلتی رہیں گی, آقا اتنا تو فنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. آ جاؤ ماحول میں, آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, جہاں بھی آپ رہتے ہیں, جدھر بھی ہیں, جہاں بھی آپ کا کام کاج ہے, ہر جگہ پر دعوت اسلامی کے ماحول کے یہ مدنی پھول بکھرے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس کو سمیٹیے اور اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنائیے. اللہ تعالیٰ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خوب خوب برکت ہمیں عطا فرمائے, علم و عمل کا میں پیکر بنائے, ہمیں رمضان مبارک میں آپ کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت اور صلاۃ اللیل رات العجاد اور راتوں کی نمازیں, دین کی نمازیں, عبادت عبادت عبادت عبادت اور امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما دے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے امام اعظم کی منقبت سنتے ہیں. ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ, ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ, سیاج امت امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, ہے نام نامہ نائب نے ثابت ابو حنیفہ, ہے ان کی کنیت ہے نام نوان ابن ثابت ابو حنیفہ, ہے ان کی کنیت, پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ, پکارتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں, گلے گلے تک میں ڈھس گیا ہوں, دھس گیا ہوں, نکالیے بغیر نوح آدم امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ, عراق بغداد میں بلا کر وہ روزہ دکھلائیے جہاں پر ہے نور کی بارش چھما چھما, امام اعظم ابو حنیفہ, کی سخاوت کی دھوم مچی ہے مراد مومن مل رہی ہے, عطا ہو مجھ کو مدینے کا امام اعظم ابو حنیفہ, مصطفیٰ ہو تمہارے دربار کا گدا ہو, تمہارے وفا ہو کرو کرم بہر غوثِ اعظم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ بلا کا پہرا لگا ہوا ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تیرا مقلد امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ جی سو مسائل جگر بھی زخمی ہے دل بھی گائل ہزار بکرے ہیں سو مسائل دکھوں کا عطا رکو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ دکھوں کا عطا امام اعظم ابو حنیفہ امام